Nas. Wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia. Jest wtorek, 8 dzień sierpnia, na zegarze 6. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jest podpis prezydenta pod ustawą waloryzującą 500+. Na granicę z Białorusią mieliby trafić dodatkowi żołnierze. Wnioskuje o to komendant główny Straży Granicznej. Powoli stabilizuje się sytuacja powodziowa w Słowenii. Od stycznia świadczenie 500+ wzrośnie do 800 zł. Wczoraj w Tarczynie prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o jego waloryzacji. Podczas uroczystości prezydent mówił, że rodzina wymaga specjalnego wsparcia państwa, ponieważ od niej zależy rozwój kraju. Ci, którzy rozwijają Rzeczpospolitą codzienną swoją pracą, codziennym swoim trudem. Trudem przede wszystkim wychowania dzieci przez rodziców. To jest to, co najważniejsze dla rozwoju kraju i to jest to, co jest naszym największym skarbem, a zarazem w dzisiejszych trudnych czasach także i największym wyzwaniem. Pieniędzy na świadczenie 800+ nie zabraknie, zapewniał premier Mateusz Morawiecki. Teraz wszyscy straszą, że ten powiększony program 500+, zaraz 800+, dzięki któremu dzieci, młodzież mogą brać dodatkowe lekcje, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, mieć spokojniejsze życie, że na to wszystko zabraknie pieniędzy. Dziś mamy budżet solidnie zabezpieczony. Te pieniądze są zabezpieczone na przyszły rok w budżecie. Wypłaty świadczenia z urzędu bez dodatkowych wniosków przewidziano w lutym z wyrównaniem od stycznia. Komendant Główny Straży Granicznej wystąpił do resortu obrony o przesunięcie kolejnego 1000 żołnierzy na granicę polsko-białoruską. Mamy tam kolejną falę nielegalnych migrantów, mówili na konferencji wiceszef MSWiA Maciej Wąsik i komendant Główny Straży generał Tomasz Praga. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała 19 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Dla porównania w całym ubiegłym roku takich przypadków było 16 tysięcy, mówił komendant główny straży Tomasz Praga. W lipcu osiągnęliśmy rekord w tym roku. Do Polski próbowało się przedostać prawie 4 tysiące osób. Takie liczby osiągaliśmy w 2021. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podkreślił, że w tę akcję zaangażowane są służby białoruskie. Nie ma już dzisiaj takiej sytuacji chaotycznej, jak była 2 lata temu, że by były zanotowane przejścia bez udziału Straży Granicznej Białoruskiej. Dzisiaj każda próba przejścia to jest działanie służb białoruskich. Wiceminister powiedział, że imigranci są agresywni. Polskie patrole każdego dnia są obrzucane między innymi kamieniami i konarami drzew. Dlatego komendant główny straży wystąpił do resortu obrony o kolejną pomoc wojskową. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jacht pod rosyjską banderą monitorowany w porcie w Ustce. Zawinął do portu po informacji, że jeden z członków załogi ma kłopoty ze zdrowiem, informuje Tadeusz Gruchała z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Na jego pokładzie znajduje się dwoje obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy płynęli z Bałtyjska na Bornholm. W trakcie rejsu mężczyzna potrzebował pomocy, zgłosił to przez radio do kapitanatu portu. Jacht wpłynął do portu w Ustce. Tam na załogę czekali ratownicy medyczni, którzy stwierdzili, że mężczyzna nie wymaga hospitalizacji. Rosjanie nie mogą zejść na ląd. Komendant placówki Straży Granicznej w Ustce wydał mężczyźnie i kobiecie, obywatelom Federacji Rosyjskiej, decyzję o odmowie wjazdu, ponieważ nie mieszczą się oni w katalogu osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Polski. Jednostka przebywa w porcie z uwagi na sztorm. Gdy tylko pogoda się poprawi, wypłynie na Bornholm. Sytuacja powodziowa w Słowenii powoli się stabilizuje. Niestety wiadomo już, że zginęło co najmniej 6 osób. W ciągu ostatniej doby ratownicy odnaleźli dwie osoby, które straciły życie w trwającej od kilku dni powodzi w Słowenii. Ostatnią ofiarą jest mężczyzna, który zginął w czasie prac porządkowych w miejscowości Kamnik pod Lublaną. To już 6. ofiara powodzi. Już tylko w kilku miejscowościach sytuacja nie jest ustabilizowana. Najgorzej teraz jest w miejscowości Goreńska, gdzie wykryto ponad 170 osuwisk zagrażających domom. Odcięte od świata nadal są rejony Szkofia Loki i Doliny Poliańskiej. Pozytywną informacją jest to, że już tylko 2000 gospodarstw nie ma prądu, a miejscowi operatorzy

8 dzień sierpnia, dzisiaj m.in. Szmaragd świętuje swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego. Smaragd również, Sewer, Niezamysł, Niegosław, Mirona, Miron, Maryniusz, Maryn, Largus, Sylwiusz, Emilian, Esmeralda, Jan, Joanna, Bonifacja, Cyriak, Cyryl i Dominik. To też osoby, które dzisiaj mają swój dzień, no i można złożyć im życzenia, na przykład 9 minut po godzinie 6, jeżeli państwo już na nogach. 8 dzień sierpnia to 220 dzień 2023 roku. Sporo tych świąt nietypowych. O nich między innymi dzisiaj w programie, bo będziemy świętowali Wielki Dzień Pszczół, ale też i Międzynarodowy Dzień Kota. Więc dla wszystkich kociarzy wszystkiego dobrego. A co dzisiaj do godziny 8:45 w porze na trójkę dziać się będzie? No, między innymi porozmawiamy o pogodzie, bo pogoda w Polsce w ostatnich dniach zaskakuje. Silne burze, ulewy, wichury, grad. No właśnie, jak tutaj zaplanować na przykład wycieczkę w góry? No bo czasem wydaje się, że jakaś chmura burzowa się zbliża i nie wiadomo, czy tylko pogrzmi, popada i przejdzie, czy możemy się spodziewać na przykład opadu gradu o średnicy kilku centymetrów. Jest na to pomysł, zupełnie nowa aplikacja, która będzie ostrzegać przed ekstremalnymi sytuacjami pogodowymi. A już po godzinie 7:00... Jeżeli teraz zastanawiasz się, jakie miasto na studia wybrać, bądź wahasz się między jednym a drugim, nie wiesz, czym się kierować, by wybrać najlepsze miejsce do studiowania... To Kamil Lipski z YouTube'a. My powiemy o takim rankingu najlepszego miasta do życia w Polsce. Oczywiście już teraz można zgłaszać swoje propozycje. 2 2 7 3. Powstał taki specjalny ranking, który skomentujemy wspólnie z naszym gościem. Po godzinie 8:00 z kolei... Jedna pszczoła w ciągu całego swojego życia wyprodukuje łyżeczkę miodu, ale przeleci tyle, że mogłaby przelecieć dwukrotnie wokół równika. Pszczoły porozumiewają się za pomocą tańca. Jest taniec werbunkowy, alarmowy, a nawet taniec radości. Naukowcy odkryli, że pszczoły w trakcie poszukiwania jedzenia są w stanie wziąć pod uwagę okrągły kształt ziemi i uwzględniają go w typowym tańcu. Ja od razu się przypomina, prawda, ta pszczółka, którą wszyscy znają i kochają. Dzisiaj Wielki Dzień Pszczół. O miodach i ich cudownych właściwościach będziemy rozmawiać w trójce z jednym z największych znawców pszczół w Polsce, z profesorem Sławomirem Bakierem. To wszystko przyniesie nam dzień, no właściwie ta pierwsza część dnia. Do 8:45 jesteśmy na stanowisku. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Trzeci Polskiego Radia. There wasn't much I used to need. A smile would blow a summer breeze through my heart. Now my mistakes are haunting me, like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please, no grieving, my love. Understand. Whenever I was feeling wrong, I used to go and write a song from my heart. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worried town. Please, no grieving, my love. Understand. Understand. Understand. Fantastyczny Placebo, oczywiście z rana jak śmietana, 19 minut po godzinie 6. Na Uniwersytecie Śląskim powstała nowa aplikacja, która ma monitorować i ostrzegać przed burzami i innymi ekstremalnymi sytuacjami pogodowymi. Aplikacja działa na razie w 39 miejscowościach w promieniu 200 km od stacji meteorologicznej w Goczałkowicach, ale już zapowiadane jest stałe poszerzanie zasięgu, przez co będzie większy obszar powiadomień. Twórcy aplikacji Wojciech Pilosz i Tomasz Kaźmierczak opowiadają reporterce Polskiego Radia Katowice Jannie Opas, jak to działa. Z tego co wiem, dane odczytujecie z radarów pogodowych. Do tej pory zajmowaliśmy się tym naukowo, analizowaliśmy te charakterystyczne sygnatury, które były związane z występowaniem takich zagrożeń jak grad, jak trąby powietrzne, silne porywy wiatru czy nawalne opady deszczu. Jak wygląda informowanie użytkowników? Po pierwsze mamy aplikację i najważniejszą funkcją tej aplikacji są powiadomienia. Te powiadomienia pojawiają się w momencie, kiedy w promieniu 15 km od każdego miasta, które znajduje się w aplikacji, które tam jest dostępne, pojawi się groźna burza. Jak wyglądało przygotowanie tej aplikacji już, żeby konkretnie można ją było ściągnąć na telefon? Marek stworzył algorytm, który przetwarza te dane radarowe. Ja zrobiłem jakby tutaj tą część programistyczną, żeby aplikacja mogła funkcjonować na telefonach. Okazało się, że strzał był w dziesiątkę, ponieważ co prawda na początku nie było dużo użytkowników, ale sukcesownie ich przybywało. Czy aplikacja jest trudna w użyciu? Aplikacja jest bardzo prosta. Wystarczy ściągnąć aplikację, potem wystarczy wybrać z 39 miast miasto, które nas interesuje, lub po prostu zaznaczyć GPS. I jeżeli zbliży się grad lub jakaś burza, to dostaniemy wtedy takie powiadomienie. Czym to się różni od alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa? Tutaj różnica jest fundamentalna, dlatego że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dystrybuuje ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozując wyprzedzeniem kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, synoptycy określają, jak duże występuje zagrożenie ze strony silnych burz. Nasza aplikacja co 90 sekund analizuje, czy w promieniu 15 kilometrów od każdego z tych 39 dostępnych miast jest groźna burza. Czyli to już jest informacja o faktycznie formującym się zagrożeniu, a nie tylko o potencjalnych warunkach, tak jak ostrzeżenia IMGW czy alerty RCB. Nasze ostrzeżenia są generowane kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt minut przed spodziewanym wystąpieniem tego zagrożenia. Są tak naprawdę ostatnim sygnałem ostrzegawczym przed tymi najgroźniejszymi, ekstremalnie silnymi zjawiskami. No bo czasem wydaje się, że jakaś chmura burzowa się zbliża i nie wiadomo, czy tylko pogrzmi, popada i przejdzie, czy możemy się spodziewać na przykład opadu gradu o średnicy kilku centymetrów. Specjalna aplikacja, która ma ostrzegać przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a dzisiaj, wtorek, przynosi nam przede wszystkim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, o tym mówiliśmy już w serwisie Trójki, ale warto przypomnieć, że mogą pojawić się opady gradu, ale też warto uważać na silny wiatr, który lokalnie, zwłaszcza na Pomorzu, może wiać z siłą 110 km na godzinę. Z kolei Sudety to 90 km, w Karpatach 60, a w czasie burz w głębi lądu 65. Thank you. Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus 40%, w tym zestaw trzech antyperspirantów Rexona w dużym opakowaniu za 45 zł, taniej o 17%. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 53,99. Allegro. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Przed chwilą w Trójce Sorry Boys i Mapa Gwiazd. Czas narysować mapę drogową, sprawdzić sytuację, jak wygląda dzień, czy początek dnia na ulicach. Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Mapa drogowa wygląda praktycznie cała na zielono. Są tylko dwa takie miejsca w skali kraju, w którym się korkuje. Po pierwsze to S8 w Warszawie. Tutaj już widać delikatne spowolnienie na jezdni w kierunku centrum miasta, także Poznania i Wrocławia, ale naprawdę to jest jeszcze bardzo niewielki korek. Poza tematem. W Krakowie obwodnica Krakowa jest zupełnie przejezdna, także dobrze się jeździ w aglomeracji śląskiej jeszcze, a także na S6 na obwodnicy Trójmiasta. A drugie miejsce z utrudnieniami to także S8 na Mazowszu w Ostrowi Mazowieckiej. Tam na 4 kilometrze samochód ciężarowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. No i tutaj także utworzył się korek i to w obie strony. 6.30 na zegarze, czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Premier podziękował prezydentowi za podpisanie nowelizacji podnoszącej świadczenie 500+ do 800 zł. Państwo jest jak jedna wielka rodzina. Tam, gdzie jest zgoda, tam jest też przyszłość, wskazał Mateusz Morawiecki w nagraniu, które pojawiło się na jego koncie na Twitterze. Sobotni wstrząs w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej, w wyniku którego zginął górnik, a kolejny został ciężko ranny, zniszczył około 120 metrów chodnika, wynika z oględzin. Wczoraj w rejonie wstrząsu 1000 metrów pod ziemią odbyła się wizja lokalna z udziałem m.in. przedstawicieli kopalni nadzoru górniczego. Ten ostatni przygotuje teraz zalecenia dotyczące prac, jakie trzeba wykonać, by przywrócić chodnik do pełnej funkcjonalności. Rosjanie zaatakowali wieczorem miasto Pokrowsk w obwodzie donieckim. Rakiety trafiły w bloki mieszkalne. Zginęło 7 osób, 27 zostało rannych, wynika z najnowszych informacji. W ataku życie stracił m.in. zastępca szefa Głównego Zarządu Państwowego Pogotowia Ratunkowego w obwodzie donieckim. Stany Zjednoczone zatwierdziły wysłanie na Ukrainę pierwszej partii czołgów Abrams. Jak podaje CNN, Kijów ma otrzymać sprzęt wczesną jesienią. Szef zaopatrzenia amerykańskiej armii powiedział, że Ukraina otrzyma od Amerykanów nie tylko Abramsy, ale pełen pakiet wsparcia. Będzie to amunicja do czołgów, zapas paliwa i części zamienne. Przekazanie Ukrainie 31 czołgów Abrams zapowiedział w styczniu prezydent USA Joe Biden. Pełny serwis o 7:00. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Premierowa wygrana Puszczy Niepołomice. Beniaminek PKO Ekstraklasy 1-0 pokonał w Krakowie. Tam rozgrywa na razie mecze domowe Stal Mielec. Bardzo cieszymy się z pierwszych punktów w historii zdobytych przez Puszczę Niepołomice na poziomie Ekstraklasy. Bardzo cieszę się, że zagraliśmy konsekwentnie i wygraliśmy mecz. Mówił trener Puszczy Niepołomice Tomasz Tułacz. Mecz Beniaminka spod Krakowa ze Stalą Mielec był ostatnim trzeciej kolejki w Ekstraklasie. Trzecia kolejka także w Fortuna pierwszej lidze. Tu dwa spotkania, żeby ją domknąć. Resowia w Rzeszowie po jeden zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Arka w Gdyni zaskakująco 2-3 uległa Polonii Warszawa. Dla czarnych koszul to pierwsze punkty w rozgrywkach. Gratulacje. Dziś piłkarskim wydarzeniem dnia jest pierwszy mecz Rakowa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W Częstochowie zagra z Alisem Limassol. Goście mieli mnóstwo pecha podróżując do Polski. Lecieli z Łotwy, gdzie szykowali się do meczu. Najpierw ich samolot zawrócono z uwagi na pogodę, a kolejny z powodu usterki. Mecz w Częstochowie o 20:00. Teraz tenis i zwycięstwo Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie prestiżowego turnieju ATP 1000 w Montrealu. Do 3-6 pokonał Aleksandra Bublika z Kazachstanu. Teraz zagra z Serbem Kecmanowiciem. Gdyby go ograł, w trzeciej rundzie czeka go pojedynek z najlepszym obecnie tenisistą na świecie, Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Kończymy królową sportu i decyzją Światowej Federacji Lekkoatletycznej o skróceniu 3-letniej karencji dla Krystyny Cimanowskiej. Białorusinka ma od roku polski paszport. 2 lata temu znalazła w naszym kraju schronienie po tym, jak podczas igrzysk w Tokio skrytykowała reżim wąsatego wataszki Aleksandra Łukaszenki. Teraz może już reprezentować Polskę. To dobra wiadomość dla naszej reprezentacji, uważa mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez płotki Paweł Januszewski. W tym roku wystartowała na Mistrzostwach Polski, zajęła tam 2-krotnie drugie miejsce, minimalnie ulegając Ewie Swobodzie, która jest oczywiście naszą sztandarową sprinterką. No i uległa też w biegu na 200 metrów i też minimalnie Natalii Kaczmarek, przypomnę, nasza w tej chwili najlepsza zawodniczka biegająca na dystansach 200 i 400 metrów. Stwierdził Paweł Januszewski. Przed Cimanowską start w Mistrzostwach Świata w Budapeszcie, początek imprezy za niecałe 2 tygodnie. Wtorek pochmurny, chociaż te większe przejaśnienia mogą się faktycznie przydarzyć. Synoptycy dodatkowo ostrzegają przed burzami z gradem. We wtorek zachmurzenie duże będzie nam towarzyszyć, do tego też przelotne opady deszczu i jeszcze silny wiatr, zwłaszcza nad morzem do 100 km na godzinę, lokalnie do 110 km na godzinę. Na słupkach rtęci od 17 do 20 stopni, chłodniej na Podhalu około 14. za chwilę będziemy mówić m.in. o wielkich pieniądzach. W Stanach Zjednoczonych ponad 1 550 000 000 dolarów można wygrać. Taka kwota kręci się w głowie, słysząc jedynie. Zastanawiam się, co bym zrobił ze swoim życiem, mając takie pieniądze na koncie. Można zwariować. Pewnie bym oszalał. Tak, tak, że chyba wcale nie jest tak dobrze takie sumy zdobyć i wygrywać. Ale z tego, podobno, wiele się to kończy. Z tego co wiem, bo wielokrotnie to podkreślał Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, to on gra i skreśla i poluje na taką Janek kwotę. Tak, Janek rzeczywiście gra, potwierdzam. Może Janek nawet kiedyś go poprosiłem, jak była taka duża wygrana, żeby skreślił za mnie, skreślił, nie udało się. Będziemy się łączyć na pewno z Janem Pachlowskim i o tych wielkich pieniądzach Państwu opowiemy. Traveling Without Moving, czyli no można, rok 1996, również w ten sposób się przemieszczać. Cosmic Girl i kosmiczny Jamiroquai, czyli facet w dosyć śmiesznej, oryginalnej czapce, który też fantastycznie potrafi tańczyć w swoich teledyskach, a oprócz tego jest wielkim fanem motoryzacji. Za 20 minut siódma, czas na przegląd prasy. sprawdźmy, co słychać na portalach internetowych Polskiego Radia. Polskie Radio 24. Tutaj między innymi o tym, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która przewiduje między innymi wprowadzenie usług sąsiedzkich dla seniorów oraz zastąpienie mieszkań chronionych mieszkaniami wspomaganymi i treningowymi. Zgodnie z regulacją domy pomocy społecznej będą mogły świadczyć usługi opieki krótkoterminowej osobom, które w nich nie zamieszkują. Rozwiązanie to ma odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób zależnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Więcej na ten temat na stronie polskieradio24.pl Państwo znajdą. Przenosimy się na stronę Trójki. Na naszej stronie o tym, nad czym pracuje Andrzej Sapkowski. Pracuje nad nową książką o Wiedźminie. Dosyć pilnie, jeszcze może rok, nie dłużej, stwierdził na początku sierpnia 75-letni pisarz w czasie wirtualnego spotkania z ukraińskimi czytelnikami. Ta wiadomość wywołała poruszenie nie tylko wśród fanów literatury fantasy, bowiem Wiedźmin to dziś bohater światowej popkultury. Z tego powodu dziennikarz Julian Jeliński jest zdania, że nowa książka Sapkowskiego zaraz po wydaniu właściwie automatycznie stanie się bestsellerem. W tym momencie on nie pisze tylko dla nas, rodaków, on pisze dla całego świata, stwierdził gość Trójki, porównując Wiedźmina do Harry'ego Pottera, bohatera wyobraźni milionów czytelników. I więcej na ten temat również na trójkowej stronie Państwo znajdą. Jeszcze jedna ważna informacja, która poruszyła, no ta informacja o tym, że nie żyje Sinéad O'Connor, poruszyła wiele osób na całym świecie. A dzisiaj właśnie na terenie hrabstwa Wicklow, na wschodnim wybrzeżu Irlandii, odbędzie się pogrzeb Sinéad O'Connor. Procesja ruszy wzdłuż wybrzeża w mieście Bray, które jest oddalone 20 kilometrów od Dublina, gdzie odbędzie się właśnie ceremonia pogrzebowa. Kondukt żałobny wyruszy około godziny 10:30 lokalnego czasu. Rodzina i bliscy artystki przejdą od Harbour Bar wzdłuż Strand Road aż do domu, w którym przez ostatnich 15 lat mieszkała artystka. O jej śmierci fani oczywiście od tego momentu informacji fani zostawiają pod domem kwiaty, ale mimo, że uroczystość ma mieć charakter prywatny, to wielbiciele artystki będą mogli uczestniczyć w uroczystości. Rodzina przekazała, że osoby, które chcą oddać ostatni hołd wokalistce, mogą ustawiać się wzdłuż trasy, którą przejdzie orszak. Sinéad O'Connor zmarła 26 lipca w wieku 56 lat, przypominamy. 17 minut i będzie godzina 7, za nami przegląd prasy, a przed nami Manchester. Cienkie papierosy, małą bliznę na kebabie rozy, małą bliznę na kolanie i że nie o wszystkim mówisz mamie. Trzeci Polskiego Radia. $1,550,000,000 i może być jeszcze więcej, bo stawka ostateczna zależy od liczby wysłanych kuponów. W Stanach Zjednoczonych prawdziwe szaleństwo, o tym dzisiaj w Porze na Trójkę będziemy Państwu mówić, ale na razie zadajmy to pytanie, co Państwo zrobiliby z taką kwotą ponad $1,550,000,000? Naprawdę może zakręcić się w głowie. Jest z nami Jan Pachlowski. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Ukłony serdeczne, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, właściciel jednego z tych kuponów. Wiesz co, ja myślę, że wszyscy jesteśmy jego właścicielem. Mówimy o naszym trójkowym, tak? 12, 15, 17, 25, 35 i ta dodatkowa 8. Ty masz kopię przed sobą, ja mam oryginał. Ufamy sobie oczywiście. I tylko pytanie, czy dzielimy się z radiosłuchaczami? No ja na razie zadałem pytanie, co radiosłuchacze by zrobili z taką kwotą, więc może zrobimy taką małą licytację w kontekście tego najbardziej oryginalnego pomysłu. Wtedy możemy sfinansować ten pomysł w przypadku wygrania. To prawda. No chyba, że nie będziemy w stanie, bo będzie za drogi. W 45 amerykańskich stanach można grać w loterii Mega Millions. Wszędzie tam wysyłanych jest właśnie miliony kuponów. I proszę sobie wyobrazić, dlaczego te kumulacje są takie wysokie, bo szansa na poprawne wytypowanie wszystkich numerów wynosi około 1 do 302 milionów. Ale kto nie gra, ten nie ma, chociaż amerykańskie media śmieją się, że łatwiej jest zostać ugryzionym przez rekina, bądź zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, niż wygrać w loterii Mega Millions. Ale ktoś w końcu trafi. Jednak te właśnie minimalne, no bardzo minimalne szanse na wygraną nie przeszkadzają, aby po prostu marzyć. Tak mówię o swoich klientach Jerzy Mikuliniec, właściciel punktu Lotto na Florydzie, które odwiedziliśmy właśnie z naszym mikrofonem. Posłuchajmy. To jest coś fenomenalnego i wcale często się nie zdarza. Mamy teraz możliwość zgarnięcia jednej z największych pól pieniędzy w historii. Mnóstwo ludzi przychodzi wysyłać do nas kupony. Jest ich coraz więcej, szczególnie gdy zbliża się losowanie. Nasi klienci dzielą się z nami marzeniami, co by zrobili, jakby do nich uśmiechnęło się szczęście. Cieszę się, że dochodzi do takich sytuacji i że do kogoś w końcu trafi ta wielka wygrana. I teraz najważniejsza rzecz, bo po zapłaceniu podatków ostateczna suma dla zwycięzcy lub zwycięzców wyniesie około 757 milionów dolarów. Ale z drugiej strony, jaka to różnica, 1,5 miliarda czy 757 milionów dolarów. Podatki są oczywiście zdecydowanie mniejsze, jak wybierze się opcję wypłacania nagrody przez 30 lat. Nikt jednak na to rozwiązanie się nie decyduje, a zdaniem biura prawniczego z Chicago, który opiekuje się zwycięzcami, 95% osób decyduje się właśnie na jednorazową wypłatę. I tu jest komunikat loterii Mega Millions. Jeśli umrzesz przed odebraniem wszystkich 30 płatności, Mega Millions dokona zgodnie z harmonogramem pozostałych płatności na rzecz wyznaczonego beneficjenta lub twojego majątku. Ale nikt tych 30 lat nie chce czekać, nie chce ryzykować. I bardzo ważne też pytanie, które nasuwa się na pewno, gdy Państwo słuchają tego typu relacji. Jesteśmy w Polsce, mamy na przykład znajomych w Stanach Zjednoczonych i poprosimy ich, kupcie nam kupon, tak jak my mamy nasz trójkowy. Czy my możemy zagrać? Tak, oczywiście mogą Państwo zagrać, tylko oczywiście tą wygraną i podatkami, które trzeba od tej wygranej zapłacić, trzeba się podzielić z tak zwanym wujem samym, czyli z amerykańskim fiskusem. Najtańszy pojedynczy zakład kosztuje 2 dolary, a obecna suma, co ciekawe, to też ona będzie ostatecznie wiadoma za kilka godzin, bo im więcej kuponów jest oczywiście wysłanych, tym ta pula wzrasta. Ale obecna suma jest w tej chwili trzecią co do wielkości w historii w amerykańskich grach liczbowych, chociaż ona i tak powala z nóg. Ale proszę sobie wyobrazić, że rekord ustanowiono w listopadzie zeszłego roku. Wówczas losowano nieznacznie ponad 2 miliardy dolarów w loterii Powerball, a ostatni raz zwycięzcy w Mega Million mieliśmy w połowie kwietnia. Losowanie jest 2 razy w tygodniu, stąd kumulacja jest tak wysoka, a ja jeszcze raz przypomnę Państwu nasz kupon trójkowy, nasze liczby 12, 15, 17, 25, 30 i dodatkowa kula 6. I już na same podsumowanie, jak tu się w ogóle typuje, dlaczego tych możliwości jest tak dużo, bo musimy skreślić poprawnie 5 numerów od 1 do 70, i też dodatkową tak zwaną kulę w numerach od 1 do 25. I jeżeli na przykład trafimy tylko 5 cyfr z tych 70, a nie trafimy tej dodatkowej kuli, no to wygrywamy w zależności, czy kraliśmy systemem, czy nie, ale od 1 do 2 milionów dolarów. Tak więc milionerem też można tutaj zostać, ale czemu nie zostać multimilionerem?